الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. سورة كهف کی پدیدوئی مئیسا کی شبھاوا دشیاتوینو ببارکی داغی جواب ذکر شو چلا رب العزت زورنا ورکڑا چیز ما پزائی باندی تاسو آغا شیاتوین لرا اونی والپولوحیت سرا و پمددگار سرا او بیا تخویبی اخرویو قیامت کے بعد دی حال دیر دا شدت او دا سختی نو دین پس تفریعات ذکر کئی اوسو اول ترغیب دے قرآن تا چیدی قرآن کے اللہ رب العزت تمخلوق دے ہدایت تا پارا او دا مخلوق دے اصلاح دا پارا قسما قسم مضامین ذکر کری دی چی اصل مطلب پکې د انسان پوه وا چې د زړه ته دا خبر ورسی دا غیر پر کلمې مثال بیان کی کلا دلیلونه بیان کی کلا واقعات ذکر کی او کلا د آخرت عذابونه دا ټول د دې لپاره چې د انسان هدایت حاصل شي. لیکن انسان الٹا دغې په مقابله کې د خپل طرف نه بحث کوي، چیړ کوي، مقابله کوي. ملایدا سه خلق ته هدایت نه نصیب کیږي نو اغیل صرف دا عذاب انتظار پکار دے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ یقِنًا مُنگَا وَمُخْتَلِفُ طَرِقُوا سَرَا بَيَانْ كَوْا پُدِي قُرْآنِ كِي لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ دَخَلْقُوا دَفَيْدِدَ پَارَا هر قسم دلیل هر قسم مثال. وکان الانسان اکثر شیء جدلا او دا انسان بدبخت انسان جاهل انسان یادی دی زیات تیز هر چانه په جګړه کې دتنه لوی لوی مخلوقات شته چیغی دا سنکی اگی تابدار دی دا اللہ دا حکم مسخر دی که اسمان ندی او که زمکی دی او دا غسی که ملائک دی اگی تابدار دی دا اللہ دا حکم چری نافرمانی نکی و جدی انسان تا دا اللہ دا طرف ناس پیغام راغل دی ندرت کڑ دی اللہ رب العزت تینا تعبیر کو چو وکان الانسانو اکثر شیئن جدلا دا انسان دا هر چان زیاد جگڑمار حاضر جواب دا اللہ رب العزت داغی نصیحت او داغی بیان او داغی دعوت مقابل کی اذا دا جگڑی قرآن ذکر کری کنا سورہ بقرہ کی ویلو چلا ہو دی پروان ساتی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقا اللہ مثال بیانی دا چا پروان کی کغه مثال د ماشیو کو د غټیو شیوی هغه د حکمت نه خالی نه ای فام الذین امنوا فیعلمون ان الحق من ربهم چې مؤمنانی نری پوشی په مثال باندې د مثال په حکمت باندې نری یقینو کې د الله په حکم باندې داغی پا علم کی اضافہ راشی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا او داغ انسان دینا شکرا اگر جوابو کی چپ دیکی دا اللہ سمت لبو چدا مثال بیان کوئی گورا دا اللہ پا مثال باند اعتراض کی ما زارا دلاو بها ذا مثلا دیکھ دے اللہ سو مطلب چی مثال بیان کو دیکھو ای زمونگا دا آلہو بی حرمتی اکڑا دقس ایک اللہ رب العزت یو عقیدہ بیان کی او دعوت ور کی دیتا چه خلقو قرآن تراشه دللا کتاب تراشه تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم راشه داس کلمی تا چه اغدمونگ طولو میند کی برابر دا مونگ طولو تا دللا حکم دی چه دا بمانه که مسلمانان دی که یهودیان دی و که نسوارا دی ټول باندې الله فرض کړی کنه نو دا انسان راشي او حاضر جواب شي نو سوی بل وجدنا ابا انا علی امه مونږ خپل مشران منتدی په یو دین باندې وان علی سارهم مقتدون مونگ بوی داغی پا طریقو باندی روان یو استاسو خبر ہوئی نشو مانا لکھا استاسو خبر ہوئی بس دسر جواب تیار پروتی کده قیامت عقیدہ اللہ بیان کی چسنگ اللہ پیدا کری ہے بیا با ہم جو اندی کئی انه هو يبدي و يعيد ذا الذي چه مخلوق پیدا کی او بیا به هم ژوند کی پس مرګ نه ثم انكم يوم القيامه تبعثون نذ سره جواب حاضر دي سوئی قال من يحيي العظام وهي رميم اډو کی ژوند کی چې خاورشی ایزامتنا و کننا ترابا و ایزاما اینا لمبعوثون چه ملشو او خاورشو او اڈوکشو بیا با جواندی کیگو دا سی پاگل لکھا چه دا اللہ داری خبر جواب تیار کرنے دا بس کلا قرآن نازل کو ترغیب یې ورکو چې خلکو ما نازل کړی کتاب دې د دې تابعداریو کې نو کامیاب بشې. د هغه په مقابله کې سوی ان هاذا الا ساتیر الاولین دا خو د پخوانو قصیدې را جمع کړې دي. دې کې د صحیح آیت ته وایي تاسو کیسې فارسو کرا جمع کول شي قرآن مقابله کې ګورئ کله پیغمبر په حق کې الله رب العزت وایي جماعت استاد مشان رسول او نبی راولې ګو دغه تابعداریو کې دغه په تابعداري کې کامیابی ده. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ چا چې دغه تابعداري وکړه نو د الله تابعداري وشو. الله خپل رضا او خپل بندگی دغه په سنت کې خیرا چې بعد دغه طریقه او سنت راټینګ کې الله عز و رضا شم. ترغیب ورکړو اتباع رسول تکنه ناغي په اعتراضونو شروع کړو چې بل هو شاعر دا خو یو شاعر انسان دی و ما نحنو بتاریکی آلیهتنا لشاعر مجنون مونږ خپل خدایان نه پریدو د دې لیونی په خبره باندې یوونه وته وی کنه شاعر دې لیونی مونږ د خبره منو خپل مشران و پریدو بد انسان دی او د حق مقابله ته ولار دی. وکانه الانسان اکثر شین جدلا او یقینا د انسان زیاد تیز هر سنا پا جگڑا کی او پا مقابلہ کی دا ترغیب و قرآن تا چا اللہ ایما خودی دا پار نازل کو چی دی کم استاسو دا تربیت ټول اسباب جمع کری دی چی با دی دی او بنده اسلام و نشوان دا غی اسلام نکی گی بیا. دویم تفریز ذکر کئی چه همیشه ده پار خلق چه ده قرآن نا او ده اللہ ده کتاب نا منشوه ده او ده اللہ حکم نمانی نو دی ده پار وجه صدا سعوذر ده دیتا چه یقین نکی ده اللہ پا کتاب بانده ده اللہ پا خبر بانده. اللہ وی دیوی چمونگ بالی ایمان راولو چمونگ دا قرآن دا مطلب پا خپل استرگو باندی وینو چو قرآن کریم کلوی چولائک اصحاب النار دا جہنمیان دی اولائک اصحاب الجنہ دا جنتیان دی کم دیوی مونگ خسنوینو چی دا مونگ پا خپل اوینو بیا با ایمان راولو کنو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا نَدَي مَنِكَلِ خَلْقُ لَرَا دِ ایمان رَوْلُونَ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى کَلَا چِرَوْرَ سِدِّیتَ قُرَان نبی آبا کسا پاتی شو دیولی ایمان رَوْل نا ایمان رَوْلی انو سره د خپل ګناونو غم شته. د انسان لپاره خدا خطرناک خبره ده راخه چې د خپل ځان خمالوم دی چې ما ډېری غلطۍ کړې دي ډېری خطاای مې کړې دي ډېر ګناونه او جرمونه مې کړې دي نو په کار دا دی چې دا غي اصلاح وکي او دا غي اصلاح ډېر اسانه ده چ خپل رب ته فریاد وکي خپل رب ته جړاو کی او معافي وغواړي چې الله هو نشوما غلطی را نه وشو خطا یو شو ډیر کمزور یم نو ته ما ته معافي وکي ته په ما باندې رحم وکي بس گناہونه معاف شي. حدیث کې مراغلی و امام مسلمن یذنب ذنبا ثم يتوضا ويصلي ركعتين الا غفر له. مسند احمد بن حنبل کې چې نبی علیہ السلام ویلو هر څوک چې مسلمان یې کنا او ګناو کې فکر وسره پیدا شي غم وسره پیدا شي او چې مسلمان نو هغه سره بخامخا غم پیدا کی. حدیث کی راضی چې مسلمان ګناو کې نبی علیہ السلام وی داغه مثال داسي لکه یو سړی د غر لاندې دی او غر په د پاسه دی ډیر لوی بوجي نا به خامخا ځان غم کوي کنه کوشش وکي چې الله زمانه دا بوج لري کې. او منافق سړی وی هغه کار څومره غټ ګناو کی نو دا هغه مثال داسې لکه په پوزې چې مچ کینی او داسې کی بس لړه ختم هغه سره اړو پروا نشته دی څنګه داسې کی کسو کو ته وی چې نقصان دی وکړ ډیر غټ ګناه دی وکړ غره او توبه وباسه وی الله غفور رحیم دی بس مچ او شاله کنه وی الله غفور رحیم دی. دا حدیث دی کنه خا نلای مسلمان سره غمی خا لوی ګناه نه کولو کې تنوشي نو ور سره غمی او تپوسو نه کوي استاد نه چیرې دا څه غلطی را نو شو چې څه چلو کوم وي حدیث دی ويستغفروا ربهم تدین دام نکیگی چه بخنو غواری دخپل ربنا دیر زیاد گنانگار دی دیر غٹ غلط اکڑی دی او غم ور سر نشتا نی ایمان راوڑی چه قرآن و ترا انا دا غخپلو گناو نو بخنو غواری دا اللہ نا دا ولی دا سشید چی دی دا دی خپلو مقصدونو نمان اکڑی دی إلا أن تأتيهم سنة الأولين مگر په دې انتظار دي چې راشدي ته هغه عذابونه چې په خوانو قومونو باندې راغلي وو چې باندې زمکه ولټ شي قوم د لوط عليه السلام دې ته پته ما دي ښه کلټی کوي په ځان باندې چې باندې دا سیسی لیو توفان راشی چوچتی ایکی تر اسمانا پوری و بیا اولتر او غرزی لکا آدیان او چا باندی چغو والشوانو پخپلو کورنو کی زلنو چاو دم لکا سمودیانو قوم دا شعیب علیہ السلام او سوک دا سیو چیغی ای پا وچ از مکا باندی خاخ کلو روان دی قارون تاو گو رکنو دیم په دې انتظار کې دی ښا چیرې وي مونږه خوښونه لیدو چې مونږه سووینو نه الباوم یقین راشي نو مونږ وي د خلی په خبره باندې یقین نه ښا دا دوه خبره قران دلته وکړي چې د ایمان نه منی کړی دي د ګناهونو د بخښنې نه او د توبې استونه منی کړی دي سشي منی کړی دي انتا تیوم سنت الاولین چرا شدیتا طریقی و عذابونا دا پخانو قومنو او یا تیوم العذاب قبلا یا را شدیتا عذاب مخامخ چی قیامت تی گرو بن اسرائیل کی ام دایت ترشیو چو ما منع الناس ان یؤمنو اذ جاءهم الهدى فلته بل سبب ذکر کړو چې دې سوشي معنا کړی دي چې ایمان راوړي نبی لیو چې لان قالو ابعث الله بشر الرسولا دې خبره چې ولې الله پیغمبر را لېګنو بنده بو بنده نه منوي چې بنده دی پیغمبري نه نه بس دې خبرې منې کړو او دلته وی چې نه د عذاب په انتظار دی نو دا الته کې جدا مقصد او دلته جدا مقصد دی الته ویلو چې من کړی دی لر د ایمان راوړو نه په پیغمبر باندې دی خبرې چې بشر دی بس نه راوړو ایمان مونږ وی چې کنه چرتا سړیر نورانی مخلوق وای چې بشر دی نو مونږ په ایمان نه راوړو د پیغمبر دی ایمان راوړو نه خو دی خبرې من کړو چې د بشریت نه انکار وکړو او دلته مطلب ایمان راوړل په توحید باندې دي او د دین دی مونږ نکړی چې عذاب ویني په دنیا کې او یا قیامت راشي نو بیا و ایمان راوړو کنه وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین الله ای مونږ خو نه دی لیږلی پیغمبران نرا لیگو پیغمبران دنیا تا دبل سم مطلب د پارا مگر صرف د دې د پارا چې چا خبره اومن لا ناغي لزیر ور کی په جنت سره خوش خبری ور کی او چا انکار وکونو او یری د الله د عذاب نه انبیاء او دغه حقیقت څخه عزیزین نور نور سغوال چې فاتنا بما تعذنا عذاب دی ویراول کنه چې مونږ یری اسوم یری راول عذاب پیغمبر ته وی الله یو غسر سه اختیار دی دا غو صرف د قضی موارده چې تاسو ته الله پیغام رسوي چې چا اومنو نیک بخت او خوش قسمت او ناغله وزیر ورکی او چې جن کار کو ناغله به د جهنم نه ير ورکی دا د انبیا او حقیقت ته انبیا دې پر دنیا ترالو چې خلق ته د الله دین اورسي مسله اورسي د خلق اصلاح کی او خلق سو چلو کو ويجادل الذين كفروا بالباطل جګړې کوي اگر کافران خلق پس باندې جګړې کوي ولې هغه پس باندې خپه دي هغه ته څه تکلیف دي هغه وی زمونږ دین روانې دغې د څه دین دي بل باطلې ټګیټوري جوړ کړې ده او وی دا دین دي داوی ډیر مبارک دین دی داوی ډیر زبردست د مشرانو د انبیاو میراث دی بل بحت ویلې ټګی ټوري جوړ کړی دا ناغې ته دین وای ا دې هغه په سر باندې ځان قربانی او ځان وجنی او یمږه په دې کې هرې قربانې ته تیار یو مالی جانی توبه دا د کافرانو کار دنیا کې نه خبر سمره چې د انبیایو مقابله کې راوتی دي کنه او هغه ته ډېره غټه پریشانی جوړ کړې ده هر یو ته غوړه ښه ابراهيم عليه السلام ته وګوره هغه څه چل کو چې دومره اوره او ته بل کو او اعلان وکړه ځکه هغه لکه خشاک راځه مکاو کنه نار چا پکې ساوسته وا هر چا بډېګانې بروانې وي پی وراخ کی چا وې تاسو کې ابراهيم له وګې ډېر اوړو کنه چې ثواب مو شي پیغمبر بو ته داس یو بدبخت یو ناکارا یو ضرری انسان ښکارې دخه چې ډیر ضرری انسان دی او خلق پازابېو تباہی کوي چې دې لریشي د مخینه چې مونږ خپل دین ته اوسګار شو د دین نام اړی را اړی او پریشانی دا هر چاته دا تکلیف وخا نو بډایګانو هم پکې خشاک راوړو چې ثواب مو شیولی دی خو اعلانو کی کنه چې ثوابدارین حاصل کړه باقاعده اعلان نه وې ناګه ورته ورده ولی هغه څه چل کړو هغه کوم نقصان کاو هغه ته د الله رب العزت هغه خبره کوله چې بغیر دا غینا دنیا کې انسان نشي کېده عزت نشي راتله هغه مسئله توحید وکنه چې الله رب العزت او توحید ازماده کوروم د دې شرک نه پاک کاو دا هر څه پاک چې شرک په دنیا کې نه وره دل راغلی وخا او غیوی نا شرک بایی تبا نی تبا مونگ بتا وور تو وردو خود تبا دا خبره نکی خا ندا سه هر یو سر دا کار شویده ولی زکا جی خلقو آغا خپل غلط کارتا آغا خپل شرک تا دین ویلیو آغی تا حق ویلیو او پا آغی بانده خپل مال او جان قربان کهو چی دازو مونگا جهاد دے او پا دیبا مونگا اللہ رضا کو تازو مونگ دا پارا ذریعہ دا نجات تا توبہ توبہ ویجادلو اللذین کفرو جگڑی کئی اغا کسان چی کافران دی بالباطلی پا دا غیق پل باطل سران اغا نپری دی دا غیق دا پارا ار قسم قربانی تا و سخت تا تیار دی خو حق نه برداشت کوي چې نه نه نه دا आवाज بابا کې نه وي ښا دا आवाज بابا کې نه بل باطلی باطل وي او حق بني شرک وي او توحید بني قران وي شیطان وي او قران بني دا سبد سلری خبره نه ده دا نن چې سمره ویني تويږي نه پسه او بدی تويږي کنه چنانا نا دا واز با پکی نئی دا خوئی اگا دے نور سنمونو تک دی مطلب یہ ایسا دے چه جگڑی کئی دا پیغمبرانو سرا دا خپل باطل دین دا پارا و دا غلط دین دا پارا لیدحذو به الحق چون نڑی پا دے خپل باطل سرا حق لرا لیدحذو خواه زیونه و لروانی مرکزونه و لروانی گٹی لوٹی کی آوی چی بیان کئی خواه زلی یخشی پدی بانده لیدحذو بی الحق خواه جماعتونه و لروان کی مدرسی و لروانی کی آیو پا بیت اللہ پس راروان بدبخته اتیانی ازان سر راروان کلیو داد آغا زمانی ٹینکو نو کنا چ بیت اللہ نہ پریدو اللہ رب العزت خو اراده کړو چې دا و وسبا دیږي پیغمبر تلګې روزی پاتې وي سوارلس داغه پیدائش ده نغی باندې لاده سه عذاب راوست چې په غزې کې سرو خوړو بیا ډو واپس لانړو ولا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون الله عذاب چراشی بیا انسان ستنه سمي کنه نو هر باطل پرس دایره د کړي د ډیره مضبوطه چې دا ځای وروانوم دا کار به خراب لری کومه دا आवाज به ختمومه دا आवाज به ختموم ډیر خلق په دې ارمان کې لاړو دنیا نه دا چې ته ختميږي کیاو دے ختم شنو بلزے بئی دنیا خودین نخالی کی گی تبا کم کم زین علی لیو دے حدو بے الحق چون علی پدیخ پل باطل سرا حق لرا واتخذو آیاتی وما انذرو حضوا او کم چی حق دے چی اللہ ویزما آیاتو ندی کم چې حق دی چې الله او زما پیغمبران دي نو هغه پټو کو سره نیولې دي چې دا سړی بس کار دی وګور دنیا پرستو ته دی په دې دین پورې او په دې علم پورې څومره خنداګانې کوي چې مولاو وینې سپین پټ کې یره وې دې خلق دا ملک شار شام کړي دی ښا او چې دې نه کنا ارسو سم سم دي دا خلق دی وې دا شتګر دي دی ټول کار خراب کړي دی وې کوم درسو وینې وې سره دې نه وې چرته دغوانو هسپتال جوړ کړو دینه وې سبلس ندی ته وساجت وی دمر زه راګیر کړي دي دې ته بس کار وی ښه حضور او توہی دا وې اسی دي ځان لکار کتل وی ښه دا د باطل پرستو خبرې کنه ښه نیولې دي الله ای زما آیاتنا او هغه پیغمبران او دا هغه پیغمبران او هغه سنت چې دی يرول شي پاره سره دا ټول یې نیولې دي حضور ان عبس بیکار چې دا بیکار خلق دا دویمه تفریح والا رب العزت وی پدی پسی چې دا شبهات والا خلق دا دی ښا دا زړونو کې چې خلقو له شبهات اچي نو هغه دا خلق دی دا غی کار وګوره دنیا کې دا غی مالی او جانی قربانی وګوره دا غی کار دی ټول عمر تاریخ پدی باندې گواه دی ښا او وصیتونه یو بل تکي لیکل پریدي چې ګوره داسې داسې خلقي چې پری نه دی ګوره چې خبره نه ناونه کی ګوره چې میدان کې ونه دريږي ګوره دا ډېر ناکاره خلق دی وی دي شرف فساد پیدا کوي توبه فرعون ویلو کنه چاو توی دا اولی سچل کلی موسیٰ علیہ السلام پلار دا لوجل دی چی توی چی پریم دی درونی اقتل موسیٰ ولی ادعو ربا پریم دی وجنم دی دی وقت پر رب تاوازو کی دیر لوی زورو کنا خواه دار چی ازوری دنیا کی خواه والی اوبکی بیا نو فرعون سویلو چې ولي وی انی اخاف ان یبدل دینکم زیریکم چې دین دل خراب وي او ان یظهر فی الارض الفساد او په ملک فساد شروع کوي ځان لډل جوړی مونږ ته ویخ پیاله میخه د دوکاروی موسی علیہ السلام کینو دین بدلی یا دین خراب وي او مونږ ته شر او فساد جوړي زمونږه خاوده سکون ژوند دي د امن ژوند دي ارس ډیر دي اده په کې وس انتشار پیدا کړي هنګامه پیدا کړي مونږ ته بلاک جوړي دا وګورو دا هر باطل پرستا کاری ښه خدا خبرې ګوره قران کې دي بل ځای نشته ده نور کتابونه دي نه خالی پراته دي دا قران حقیقت بیانې چی د دنیا د حق او باطل د معرکه او د مقابله د قصر روانه مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان دو دریابونه دي او پرخ پګشته د فارسو کې نشي معلوموله هغه څوک به معلومی چې الله ولا د زلسترګ ورکړي هاذا بصائر من ربکم اغه دا معلومات کول شي دا سورۃ کہف ډیر قیمتي تفریعات دي چې الله رب العزت یې کوي ولی شبہ ډیره مضبوطه ذکر شو مخکې چې شیاطینو ته ولي اویلو او دا غی په ذریعہ باندې الله تزان نزدې کو نو الله رب العزت وی په دیوا ځان خلاصوي په دیو ما سر را نزدې کیږي د دې لپاره واقعیا د آدم علی السلام او د ابلیس ذکر کړه چې غټه شوبه وا خلق تراتلا چې کټی را باندې واړو او ویرولما دا وګورو ته په دې ملک کې داسې تیر شوی دی چا به زیارت نه خشاک راوړو لرګې به راوړو چې وچ لرګې په دې وسه کوي دې باور پسې د شپې راغی او نیزه به وته نه غکړه چې نو سمېږي ما پورې غره کې ستاسو لپاره بل دې خشاک نو توبه تو اچ وسار پاسې دو نو الی به بل کار کوم چې لرګې به پوګه کړو زیارت لبه وړو دا سي دا ډېر لوی ظالم دا شیطان تھا دا شوبه بیان شو چې الله وی دوکا کوم غره ډېر لوی ظالم دې ځان ته نه بچکه دته ولی موای دا د سو ولی دی الله دا خو زمام دشمن دی استاد سم دشمن دی تاسو دشمن نه پیژنه واخر دعوانا.